To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 15 kwietnia. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Putin wzywa Obamę do powstrzymania rozlewu krwi na Ukrainie. Prezydenci rozmawiali wieczorem przez telefon. Kolejki przed oddziałami NBP. Rano rusza sprzedaż monet wydanych z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Po raz pierwszy w historii kobiety będą kierować kluczowymi państwowymi przedsiębiorstwami we Włoszech. Władimir Putin wezwał Baracka Obamę do użycia wszelkich sił w celu zapobieżenia rozlewowi krwi na Ukrainie. Taką informację podaje rosyjski portal Gazeta.ru, potwierdzając telefoniczną rozmowę prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych. Jak informują rosyjskie agencje, Putin mówił, że władze w Kijowie powinny realnie zaangażować wszystkie siły polityczne i regiony w przejrzysty proces wypracowania nowej konstytucji. Putin zaprzeczył też kategorycznie, by Rosja w jakikolwiek sposób sterowała wydarzeniami na południu i wschodzie Ukrainy. No, rosyjski prezydent oświadczył, że oskarżenia Zachodu są oparte na nieprawdziwych doniesieniach. Tymczasem będzie wspólna odpowiedź Unii Europejskiej na list prezydenta Putina w sprawie energii. Ministrowie spraw zagranicznych 28 krajów członkowskich zlecili to zadanie Komisji Europejskiej. Na spotkaniu w Luksemburgu szefowie dyplomacji potwierdzili gotowość do wspierania Ukrainy w zabezpieczeniu dostaw gazu. Już podczas telekonferencji z udziałem unijnych ministrów do spraw energii państwa członkowskie poparły przygotowanie wspólnej odpowiedzi na list prezydenta Rosji. Kilka dni temu Władimir Putin przestrzegł 18 krajów Europy przed możliwymi problemami w dostawach gazu w związku z zadłużeniem Ukrainy wobec Gazpromu. Odnosząc się do tych ostrzeżeń, Komisja Europejska ma zabiegać o przeprowadzenie konsultacji w tej sprawie z Moskwą i Kijowem. Ministrowie spraw zagranicznych wyrazili jednocześnie zaniepokojenie podwyżkami cen rosyjskiego gazu wobec Ukrainy, podkreślając, że wszelkie tego typu kwestie powinny być uzgodnione w ramach negocjacji w oparciu o zasady konkurencji, niedyskryminacji i sprawiedliwego traktowania. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. To będą prawdziwe skarby dla kolekcjonerów. Monety wydane z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Choć sprzedaż rozpocznie się dziś rano, niektórzy już od piątku koczują przed oddziałami Narodowego Banku Polskiego. W Olsztynie komitet kolejkowy liczy prawie 40 osób. Jestem z Giedajt i stoję od piątku. Zdarzało nam się nocować także i tu przed bankiem, na krzesełkach, tak jak w tym momencie siedzę. Natomiast wczoraj były temperatury bliskie zeru, więc musieliśmy spędzić noc w samochodach. No dla mnie po tych 4 dniach na pewno to będzie bardzo wyjątkowa moneta. Monety są albo na sprzedaż, albo się je zachowuje. Ja na razie zastanawiam się, co zrobić z tą swoją. NBP przygotował prawie 1 700 000 monet o nominałach 2, 10, 100 i 500 złotych. Najwięcej, bo 1650 złotych trzeba zapłacić za monetę 100-złotową. Włoski premier nie kryje dumy. Po raz pierwszy w historii energetyka, petrochemia i poczta są we Włoszech w rękach kobiet. Na szefów kontrolowanych przez państwo wielkich przedsiębiorstw rząd powołał właśnie 3 panie. Na czele największego we Włoszech i drugiego w Europie producenta energii elektrycznej Enel stanęła Patrycja Grieco, posiadająca długoletnie doświadczenie menedżerskie. Przedsiębiorstwo zatrudnia 73 tysiące pracowników, a jego obroty wynoszą ponad 80 miliardów euro. Prezesem działającego w 90 krajach koncernu naftowego Eni została Emma Marcegaglia, była szefowa Zrzeszenia Przedsiębiorców Confindustria, prowadząca rodzinną firmę metalurgiczną. 1/3 akcji koncernu kontroluje państwo. Zatrudnia on 78 tysięcy osób, a jego obroty wynoszą ponad 168 miliardów euro. Szefową Poczty Włoskiej, kontrolowanej w 100% przez Skarb Państwa i zatrudniającej blisko 150 tysięcy osób jest Luisa Todini, ustępująca eurodeputowana, działająca do tej pory w branży metalowej. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Planowany start prywatnego statku kosmicznego Dragon odwołany. Przyczyną jest awaria rakiety nośnej, informuje NASA. W krótkim oświadczeniu amerykańska agencja kosmiczna podała, że zauważono wyciek helu. Start przełożono najwcześniej na piątkowy wieczór. Statek Dragon zbudowała współpracująca z NASA firma SpaceX. To ona odpowiada za całość misji. Pojazd ma zawieźć na Międzynarodową Stację Kosmiczną zapasy i sprzęt do eksperymentów naukowych. Jednym z najciekawszych jest orbitalny mini ogródek. Astronauci mają w nim hodować sałatę. Dragon ma spędzić na orbicie 3 do 4 tygodni. Rafał Motriu, Polskie Radio. To był serwis Trójki. We wtorek pogoda bez zmian w całym kraju, na zmianę trochę słońca i przelotny deszcz. Termometry pokażą w Augustowie 7 stopni, w Trójmieście i Lublinie i Krakowie 8, w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie 9, w Zielonej Górze 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Otwórz Księgę Wieczoru na stronie, gdzie księżyc. Zawsze księżyc zjawia się między chmurami i wędruje tak wolno, że zdają się mijać godziny, nim dotrzesz do następnej. gdzie księżyc, już jaśniejszy, spuszcza świetlistą ścieżkę prowadzącą daleko od tego, co znasz. Tam, gdzie dokonuje się to, czego pragnąłeś i czeka. Jego sylaby jak zdanie zawieszone na skraju sensu, aż raz jeszcze podnosząc oczy z ponad strony i zamykając książkę, wymówisz jego imię, wciąż czując wokół siebie to światło, tę nagłą błogość dźwięku. Kwietniowe, deszczowe wydanie Trzeciej Strony Księżyca zrealizuje Halina Leszczyńska, przygotowali i poprowadzą Grzegorz Połatyński i Marek Starzyk. Dobry wieczór. Słyszałeś, Dragon 3 został odwołany, to dlatego był taki korek na orbicie, że ledwo zdążyliśmy z trzecią stroną Księżyca. Prawdopodobnie dowiedziano się, że z Myśliwieckiej 357 startuje statek TSK i w obawie przed kolizją odwołano ten lot. A w trakcie naszego dzisiejszego lotu zaprezentujemy Państwu całe mnóstwo księżycowych, wiosennych nowości. Poświęcimy również trochę czasu coverom muzycznym. Dzisiaj taka nieco klasyczna, związana z muzyką klasyczną, odsłona Coverlandu. Również zaprosimy Państwa na wydłużone tym razem połączenie z DJ-em Luną. Nim to wszystko nastąpi, przypomnijmy sobie jednak pieśń księżycową marca, Dark Side Cowboys, Blood Red Moon. Darkside Cowboys w nagraniu Blood Red Moon. Ważne, aby w zdaniu wyrazy miały odpowiednią kolejność. O to dba syntaktyka. Syntax, tak nazywa się brytyjski zespół, który wykonywać będzie kwietniową pieśń księżycową. Message. Down these walls, gotta run to her when she comes. Mam wrażenie, że pieśń księżycowa kwietniowa może Państwu narozrabiać w typach na pieśń księżycową roku 2014. A skoro, jeżeli mają Państwo do nas jakieś informacje, to bardzo prosimy, pełnia@polskieradio.pl. Pod tym adresem jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy również do odwiedzenia oficjalnej strony sympatyków trzeciej strony Księżyca www.tsk3info, jak również do odwiedzenia facebookowej strony. Tam już wielu słuchaczy się zameldowało i mam nadzieję, że jeszcze wielu potwierdzi swoją obecność na pokładzie statku TSK. Po trzeciej stronie Księżyca pora na nowy album słoweńskiej grupy Laibach. Whistleblowers to nagranie otwierające nowy studyjny album słoweńskiej grupy Laibach, Specter, czyli Widmo. To kolejny już prowokacyjny album w tym utworze otwierającym płytę. Można doszukać się nawiązań do marszu pułkownika Bogeja. Laibach powstali w roku 1980 i byli od początku częścią kolektywu artystycznego Neue Slowenische Kunst. Jedną z idei lansowanych przez ten Ruch było powołanie własnego państwa, które nie posiada granic i do którego każdy obywatel, niezależnie od narodowości, mógłby należeć. Wymyślili nawet własną walutę, wydawali też specjalne paszporty. Założeniem tego nurtu było m.in. wykorzystywanie różnego typu symboli religijnych, faszystowskich czy też komunistycznych i przy pomocy tych symboli tworzyli prowokujące kolaże, jak na przykład obraz przedstawiający Matkę Boską z Leninem na rękach. W roku 1987 odbył się Federacyjny Festiwal Młodzieży w Belgradzie. Tam też przedstawiciele Neue Slowenische Kunst zaproponowali swój własny plakat, który wygrał konkurs na plakat towarzyszący temu festiwalowi. Później okazało się, że jest to kopia nazistowskiego obrazu z lat 30. Tak więc cały czas Laibach starał się prowokować i szokować. Kolejne nagranie, które proponujemy Państwu tego wieczoru, nosi tytuł Eat Liver. Sobotę można było obcować z Laibachem w Warszawie, a w niedzielę w Poznaniu. Być może ktoś z Państwa był na tych koncertach. Bardzo prosimy o sygnał. pełnia@polskieradio.pl. To bardzo ciekawy słoweński wykonawca, nawiązujący czasami również do kiczu. Co ciekawe, teksty Laibacha bardzo często nie mają żadnego większego znaczenia. Nazwa zespołu pochodzi od niemieckiej wersji nazwy Lubliany. Na początku lat 80. występy Laibach i nie były za bardzo dobrze rozpoznawane przez ówczesne komunistyczne władze Jugosławii, tym bardziej, że w roku 1982 Tomasz Hastnik popełnił samobójstwo, jeden z liderów zespołu. Estetyka faszystowska wykorzystywana przez Laibach ma na celu podkreślenie zagrożeń związanych z totalitaryzmem. Zespół nigdy nie popierał ideologii nazistowskiej czy faszystowskiej, ale wplatał w okładki płyt i stylistykę wykonywanych przedstawień środki estetyczne, którymi te totalitaryzmy dysponowały. Jeszcze jedna propozycja na dziś z nowej płyty Laibach, kompozycja Americana. welcome you to this city of hate, where we're blind. We clash in the streets, you'll hear the sound of broken bones, and we'll say, it's alright. Nothing really matters here, we're dying by default. You're searching for serenity, you're too late. Cause there is nothing left in another world. Another world is rising, and we're doomed to face our faith. The evil in me is already there. No use to fuel the fire. Don't guide me to a throne. There is nothing left to admire. That evil in me is already there. We're not defined by your action in this world. Only words. We take from those who need and stuff it down our throats. It all might seem a little crazy, but we've done it all before. We'll repeat till there's nothing left. We say we're sorry, but we're really not. We're blinded by a pile of gold with hands in blood. The evil in me is already there. No use to fuel the fire. Don't guide me to a throne. There is nothing left to admire. The evil in me is already there. Artysta musiał nagrać 7 płyt, aby zadebiutować w trzeciej stronie Księżyca. We Love You, tak się nazywa 7 krążek tego artysty, i ukazał się 24 marca 2014 roku. Naszym zdaniem na pokładzie statku TSK nie mogło zabraknąć kompozycji The Evil in Me, a artysta nazywa się Kombi Christ. Ale to jeszcze nic w porównaniu z Joachimem Wittem, którego 14. płyta ukaże się 25. I nigdy nie sądziliśmy, że się pojawi w trzeciej stronie Księżyca. Tak, ale będzie to płyta specjalna, między innymi gościnnie w jednym nagraniu zaśpiewała tam Lisa Gerrard. Joachim Witt to niemiecki muzyk i aktor. Popularność zyskał w latach 80. Był częścią niemieckiego ruchu Neue Deutsche Welle, obok takich artystów jak Nena czy też Falco. Nowa płyta Neumann ukazuje się 25 kwietnia. Mały fragment z tego albumu już dzisiaj. Nachts sind kalt und leer. Immer öfter eine Träne rinnt und das Herz wird dir so schwer. Und du sehnst dich nach der Ewigkeit und der Herbst, der spielt verrückt. Und du meidest jeden Zeitvertreib und es führt kein Weg zurück. Ja, dann bin ich bei dir, wie immer du dich fühlst. Ich bin in deiner Spur, denn du bist alles für mich. Ja, dann bin ich bei dir. Und immer wenn es scheint, wir sind so weit entfernt, dann seh ich Blumen für dich. Wenn der Sommer deine Seele schminkt und der Tag ist hell und schier, doch im Innern der Gesang verstimmt und verschlossen sind die Tür. Deine Sehnsucht ist ein Wirbelwind und die Tragik scheut den Mut. Doch für mich bist du ein Frühlingskind und am Ende wird es gut. Ja, dann bin ich bei dir, wie immer du. Spur, denn du bist alles für mich. Ja, dann bin ich bei dir. Und immer wenn es scheint, wir sind so weit entfernt, dann seh ich Blumen für dich. Hello, this is Mikkel from the Foreign Resort, and you're listening to Third Side of the Moon. Where will you go? You're long past, with nowhere to hide. Keep your head low, watch the fading glow. Pushing hard, you know it's all in vain. Self-made, learn the hard way. Love the fight, and always unfulfilled. Off the grid, that's how it goes. Roll in as fast as you can on the dirt track. There's no way back. You never know when they will try to bring you down. You know it's all just entertainment. You're always on the run. You always feel the end. Always pushing on. Never turn. You're gonna make this fall apart. Always on the run. You always feel the end. Gonna make it all the while. Always in the fire. No return. Climbing up, aiming for the top. Get the job done before they're all gone. Rest loose, but you cannot choose. Are you gonna hide? Are you gonna try? Coming round, it's that I'll hit the ground. Head first, dead cursed. They all knew, none of it was true. Hide your face and call it fun. You gotta make this fall apart. Always on the run. Mikkel Borbjerg Jakobsen, Morten Hansen oraz Henrik Fischlein tworzą grupę The Foreign Resort z Kopenhagi. Ukazała się właśnie niedawno ich najnowsza płyta New Frontiers, wyprodukowana przez znanego producenta odpowiedzialnego za wiele płyt, które ukazywały się kiedyś ze znaczkiem 4AD, Johna Freyera. Podczas majowego lotu statkiem TSK zaproponujemy Państwu spotkanie z muzyką Duńczyków w nieco szerszym zakresie. Również przedstawimy fragment rozmowy, którą niedawno odbyłem z Mikkelem. A dzisiaj z nowej płyty jeszcze jedna taka kiurowska propozycja, kompozycja Alone.